إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سوا كي توفيق ربي عز وجل كي سنتير بوبدي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان بالشيخ أبو علي محمد بن ابراهيم المصري حفظه الله تعالى خام генي گجون نانيو نييو سي سونو تيري بي لول وايي نك سي توفيق بروم بي تبارك وتعالى دال لي نانتي ديلو سي وات دي نيان سونو بروم تبارك وتعالى مو دول لي ني توفيق دول لي ني عافيه ديفال كو مبولم جوليت مباكي خام генي نيغي وون سي الباب السادس موي جوروم بينيلو بونتو بي jurom benelu buntu bobe nga xamni borom tere bi mon ko duppe wonne li nga xamni moy bonheur saada ay saadatul qalb mangok xol momé duko am ak banex xol duko am ak xewal xol duko am ak uk defaru xol duko am ludul ben condition condition bo moy ludul xol momé nek ko xamanteni ni da fay djublu comme na ngay djulle ñu ne la djublul penku xam nga do faré do djublu fenen fodul penku bu djulli joté kon xol momé pour mu défaru pour mu am bonheur pour mu am ladha muy banex pour mu am saada pour mu am salah akuk yewen akuk bax len rek moy solution bi ben solution du ñaar du ñatt Allahu akbar xol leen sunu borom ni mu simplifier mbir yi defuko mu nek lo xamni day beuri wasaro nga wara wuti ben fe waye daf ko dajale rek mu ne la ben la mu ne ben bob moy ban mu ne bi an yakuna Allah huwa ilahuhu wa fatiruhu wahdahu wa huwa ma'buduhu wa ghayatu matlubihi wa ahabbu ilayhi min kulli ma siwa ben bo moy mu def yalla kep nek boromam bi nga xamni mom lay jamu boromam bi ko bind mom dong kamuy jamu mom dong yalla nek objectifam bi gëna reuy sakutefam bi gëna reuy mangok manam am yalla manam am ngeermane yalla nek objectifam bi gëna reuy yengo mi yi gëna reuy li gëna mag ci ay objectifam ci ay rêvam buñ ko mëne tuddé non moy mu am ngeermane ak yalla yalla nek ki mu gëna bëgg ke lepp lu wuté ak mom xam ngeen ni ñi ngi won ci buntu bobé mu melni kon sunu dars bi mom mo wara nek témérélu dars bi ak ben bu ko défé ñi ngi won ci ay yoyé nga xamni borom téré bi daf ko indi won tuddu ko ci woné wéru go xamni jambi warnako jël xolam bi wér ko ci yalla kep ma ngok mu tudon ca ya ayyuhan nasu zkuru ni'matallahi alaykum kon gis nga lepp lo ajawo ci xéewal té xam nga ni waxon nañ la ni xéewal ñaari forme la xéewalu aduna ak bu al-akhirah kon dara desatul ci xéetu xéewal yi lepp lo ajawo ci xewal kon wéral sa bop ci yalla nga wuti ko fa sakku ko ci yalla bu ko wut ci kenen bu ko wut ci lenen bu ko wut ci intermédiaire lenen ma ngok bu ko wut ci intermédiaire lenen waye fexel nga wuti ko ci yalla directement bul soufel sa bop waye tamit bul tardel sa bop bul soufel sa bop diko wut ci fenen ndax ci fenen foko out doko am torox tangé la lay jural bul tardel sa bop nan yaangi wuti intermédiaires yo xamanteni ni ñom ci seen bop dañuy wuti yalla kon yow fexel nga wuti yalla directement gannaaw lolou mu tegon ci aya bobu mune amman hadha alladhi huwa jundun lakum yansurukum min duni arrahman in alkafiruna illa fi ghurur amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur mune ana kan moy ki nga xamanteni ni mo len di nekkalu soldat di len dimbali wulis borom bi tabaaraku wa ta'ala ndax mën ngeen am armée armée bo xamni soldat ci nek yu len di dimbali wulis borom bi tabaaraku wa ta'ala kon gis nga gannaaw ba mu jalle ci xewal yi ne xewal yi mom moy ki len koy defal kon ngalla way wut len ko ci mom waye tamit kon nit soxla na ginnaw bu amé lu mu lek ginnaw bu amé lu mu dundu tam soxla na mu dund ko ci sécurité bo keur keuré ba liggéey ba wacc bañu jox la sa journée wala sa salaire fay la ko sa salaire bobu moment biñ ko joté li nek sa xalaat moy nan lay fexé ba egg ak sama salaire bi ci sama njabot ci sécurité gis nga lolou ñaata nit ñoo fayé ko salaire agul seen jabot ñu dag seen poste ci yoon bi wala ñu dogalé len gañ len nangu salaire ba gis nga kon xéewal bu dikké kasali ka tamit amna lu mu laaj muy indi benen aya kon di woné né kon ndekété sécurité gogé kiko yar kenn la muy borom bi jalla wala mom moy borom yermade bi gis nga mune dal inil kafiruna illa fi ghurur ñi wedd yalla dal nekkuñu ludul ci li nga xamanteni ni moy aku naxu manam ak woru dañu woru suñu borom jeyna len manam comme jamono ji tay ni mu melni nga xamni gaay ñi ngi créer ay bombe ñi créer ay arme fi dem nañ bay créer sax ay arme biologique bacteriologique ak yu demé noné jël ay virus wala ay bactéries muy lo xamni doomu jangoro la ñu def ko mu nek arme gis nga ñeu propager ko ci bëreep bu ko défé nit ñi contracté ci fièvre gis nga magok ñukoy xéxé fexé ba def ci lekku nit ñi ay xéetu particules yu ndaw gis nga yo xamanteni ni da fay nek sababu destruction au sein organisme mais d'une manière lente mais nak efficace amna ci yo xamni da fay attaquer le cerveau comme par exemple lu melni fluor da fay attaquer le cerveau dañuy wax ñu né utilaire fluor bobu mom la doon utiliser ci camp de concentration yimu defon doon ci tej juifi xolal ma lolu gis nga bangoko ak yenen xéeti mbir yo xamanteni tay par exemple tay bo jëndé ben produit bo xamanteni ci industriel jëlal temps wu nga lire liñ ci bind gañ rek dañoo garaw dañ koy bind mu sew tay bo xolé par exemple ñi am 35 ans ñu ci bari mënatu ñoo lire bind yu sew yoy ndaysan gis nga mënatu ñu ko dañ koy bind mu sew ba paré def ko mu bari bu ko défé sax tém nga tayal ko lire mais bu ko tay la lire gis nga e yoy ngay gis e 200 nangam e 500 nangam e yoyu koko moytu wul wallahul musta'an kon yoyu nak nit ki bu ko yoré dominer lol day yakar ni yorna pouvoir inil kafiruna illa fi ghurur lol nak daf len di indil ghurur akuk jayu akuk naxu wallahul musta'an mune kan moy ki nga xamanteni yarzuqukum mo len di wursagal mom bu teye wursagam bobé gis nga mune li fi nek kay moy da ngeen nek ño xamanteni ni da ngeen fetteru gis nga manam di wëy ci li nga xamanteni ni moy lan seenu bañ gogé ak seenu wéddi gogé kon da ngay gis ne borom téré bi lam la bëgg innil fofu man koy jënji suuf mu ne ta'alluqul 'abd bima siwa Allah ta'ala madarratun 'alayhi jambi sayu akrashowé xolam manam sayu wéré xolam sayu sukkas ndukuwé sayu jafandu we sayu yakare sayu jebbelo ci kudul yalla lolou lor la koy jural lor bu jégué wala bu sori gis nga ko lor bu jégué wala bu sori wala sax mu bolé ñaar yépp mago bu ko défé kon dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko ba darsi bi di ñew inshallah ñu daal di agalé ci kaddu gu am solo gogé nga xamné borom téré bi yëkëti nako jazakallahu khairan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.